Dat is een hond en een hele skippiebal. Hey, maar dat is toch niet normaal? Wat is dat nou? Dat beest, moet je kijken. Dat is een hond en een hele skippiebal. What the fuck, joh? Ja, maar dat beest, moet je kijken. Hoe kan dat nou? Als hij in Nederland zelf had gestaan, hadden we Europees kampioen. Nou ja, dat weet ik nog niet. You hailed the birds out of my mouth. Nou, ja. Ik ga dit even verder onderzoeken, hoor. Ja, doe maar, ja. Zeg, hallo. Wat is dit voor iets raars? Engels, Nederlands? Engels. What kind of thing is going on here? Wat is dit voor iets raars? Engels, Nederlands? Engels. What kind of strange thing is going on here? Yeah, I never saw a dog with a skippy ball playing. It's not my dog. But I'm not. Do you know more about this? You are playing with the dog? No, actually, this is not my dog. But I'm. I noticed that he really like to play with a ball. Yeah. And he's really smart and clever. Yeah. And they play a ball with a ball. I didn't see that before. And. I think you and now he's just waiting there looking at the skippy ball for something to happen. Wow, oh, this is so beautiful. Weggestuikend. Oh! En op, daar komt hij weer. Ja. Oeps! Oh! Ik gaf de bal een schopper, die vloog hoog. Sorry. Ik gaf de bal een schopper, die vloog hoog. Dat was een hele goede reactie. Sorry. Ja. Dat was een hele goede reactie van jou. Ja, we zijn live op Radio Pottenpoel. Ik dacht, ik geef die bal een flinke zwiepert. Nee, nou, het viel mee deze kant op. Niet zo, ik heb het van die hond geleerd. Het viel mee. Hij sprong op. Ik heb het van die hond geleerd. Want die hond die is al. Ik weet niet, heb je dat gezien meneer? Ja, er zijn mensen die hem uur bezig om gewoon zelfstandig met die skippybal te spelen. Soms zijn er mensen die hem dan zo'n enorme zwiepert geven, zoals jij. Maar voor het grootste deel van de tijd is die gewoon heel erg tevreden. Met die skippybal. Je vraagt je af of het een act is, hè? Of er iemand. Misschien is het wel iemand in die hond. En iedere keer komen er ook mensen om af. Het werkt ook. Het is een festivalhond. Ik denk het is gewoon onderdeel van het festival, deze hond. Het is een festivalhond. Ja, het is absoluut een festivalhond. Het is een spel met z'n allen. Nee, precies. Nee, dat is een glas op het terrein. Klopt. Nee, en ja, je hebt weer interactie, of zo'n bal op je afkomt. Ja, dus, interactie. Ja. Dat is ook leuk. Ja. Nee, het is een fysieke activiteit. Ja, precies. Voor mensen die met iemand iets hoeft te doen. Nee, het is een fysieke activiteit. Ja, zoals het is. Ja, het is, je hebt indirect contact met mensen. Ja, dit is zo'n dus, ja. Zoals dit gesprekje. Ja, zoals dit. Ja. Dat nou, hartstikke leuk. Ja, ja, dit is dan dus live op Radio Potapoe. Ik weet niet... Nou, leuk. Of je dat wat zegt? Ja, het zegt mij zeker wel iets. Ja, we zijn bij... Nou, leuk.